بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رکو نہیں تھبو نہیں رکو نہیں تھبو نہیں تحریک طالبان پاکستان دا انقلابی نشریات غقف اف ایم نه نوی اشاریہ فینزا لخراسانا حزان قرآن سخا خبر کلائی سپاہیان عشق کی مگر خودی بلند تر ہزار زخم تازہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلال رم چرو او جوڑ بیاست تاسو د تحریک طالبان پاکستان د عمر ریډیو غقفا اف ام 99.15 د خراسان څخه اوري تر دې د ما خمنې خبرونی وخت شوه زیم حسن مهاجر نن شنبه د هجری کال 1415 سلوختم د رمضان مبارک وشتم نیټه وا چې د میلادي کال 2000 رشتم د اپریل شپږم کېده نننۍ ځانګړي خپرونه د کال 1415 سلوختم د رمضان مبارک ختم القرآن سفر کے جس میں جا بجا کے عمر ریڈیو ستاسو د هیلو غږ هر سحر او ماخام په اف ام 99.15 له خراسانه د تحریک طالبان پاکستان با تر ننگیالو شاہ زلمو جہاں میں ازمون مو قوی، فکرون مو تان او قدمون مو گلندی وساتی زکه ده هیواد پتمنی خویاندی وس هم اسیری دی قرآنی نظام لنگ بنگ او مظلوم ملت تاسو تسترگی پلار دی جل رہے ہے گو جگر مجاہدوں کی شان ہے کہ آنکھوں نہ پائے تل اے دا تحریک طالبان پاکستان شہزادگانو د خپل نیکونو تاریخ را ژوندے کړی او د خالد بن ولید په قدم خپل قدم کیدی د یهود نسوارا او د غفلت فکرونه او ارادی ورشنډ کړی انقلاب کا جنازہ پڑھ لیا تو پھر او سپیسل هیواد په اسلامی نظام مزین کړی فرض عاشقی جدھر ذرا بھی تم چٹک گئے رکے کہیں جو لمحہ بر طویل ہو نہ جائے پھر تمہارا یہ د هیواد د روخانه مستقبل زامنان تحریک طالبان پاکستان اے میرے رب ہمارے خلاف بوئے گئے چالوں کو نیست و نابود فرما اور اس راستے میں ہمارے دشمن کو مغلوب و ناکام فرما اے میرے اللہ ہمارے مجاہدوں کو طاقت عطا فرما ہمارے اتحاد اور بھائی چارے میں دراڑ ڈالنے والی کے منصوبوں کو ناکام فرما اے میرے رب ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیری جانب رجوع کرتے ہیں ہمیں اپنی پناہ سے محروم مت فرما اے میرے اللہ تحریک طالبان پاکستان کی مجاہدین اور قائدین کی حفاظت فرما اللہ فضیف میں دا درس بیان شلبا ستا کتاب بیان شی اللہ کورونا اللہ مدرسی جوڑ شی ربا کور کور تا در خور رسید پا پردہ پردہ کی اللہ دے خیان دوبان ستا مہربانی دی اللہ دا پی نورم جاتی کا اللہ چاچ پا کی سق اسمہ کمک و قربانی کردی دا اللہ تعالی دوانو جان عزت والا ورکا اللہ تا پوائی نصیب کا ربا دے خپل کتاب باندی پوکا اللہ اللہ تعالی دے کتاب ان اللہ میں موجودہ کوا ربا دا زمون موجودہ کوا یا اللہ اللہ تعالیٰ جن معشمان بہت ہم نہ یا تو معشمان چوس دعا کی واڑو اللہ سن پور تکڑی اللہ اللہ سن تو گور اللہ اللہ تعالیٰ پنگی بہت اناش مشران زنانے بہت اناش تھی علماء کرام بھائی اللہ بابا اللہ اللہ منگا ناس تفاست اللہ تا کتاب ور زور ابو اللہ دیر خود کتاب دے رہا ستا خط ستا سر دا تعلق ذریعہ اللہ دا ستا رسائی دے رہا اللہ دا کامیابی کتاب دے ربا اللہ دا مشاری کتاب دے اللہ عزت کتاب دے دمین محبت کتاب دے اللہ من پی آباد کا اللہ من کورنا پی آباد کا من کلی و بانڈی پی آبادی کا اللہ خارونا بازارونا پی آباد کا اللہ دامر کونا پا دی قرآن آباد کا رب العالمین زمانگا عقیدی عمل وینا پا دی قرآن منجور کا اللہ قرآن سنتا قیدی اللہ زمان نصیب کا اللہ زمان گولا اولا مکتماب کا ربا اللہ دا طول امت چھ مومنان پا کی سو دی اللہ گولا اولا مکتماب کا کدی ایمان سره سوتلی الله ته وبخ الله سوچ ژوندي دغه وبخ الله رحمت واری کی پدی میاش در رمضان کی نن ختم د قرآن دے تبرک شے مومنانو نن ختم د قرآن دے تبرک شے مومنانو خوشال ملائک او پرشتی دی پا اسمان کی نن ختم د قرآن دے تبرک شے مومنانو نن ختم د قرآن دے تبرک شے مومنانو واری کی رحمتونا ہر خوا وی ڈر خوندونا خوشال وی خپزڑونا واری کی رحمتونا ہر خوا وی ڈر خوندونا خوشال وی خپزڑونا مجلس مقیمت دے پلوئی درد پاک سبحان کی نن ختم د قرآن دے تبرک شے مومنانو نن ختم د قرآن دے تبرک شے مومنانو خوشال ملائک او پرشتی دی پا اسمان بیا ہم خراغلاس دا عمر ریڈیو دا تحریک طالبان پاکستان ایف ایم ریڈیو چینل زمون غک لخراسان سخاوری قدر من اوریدن کو نن شمبا یعنی دا شمبی ما خامنه خپرونه ده او وشتم روجه و امید لرم چې هم روجه او داغی سر سره درس قرآن او اعمال صالحات دغه مو په خیر سره تیر شوی او الله تعالی دې د نړۍ د ټولو مسلمانانو څخه قبول کړي قدرمن اوریدونکو سرنګی چې تاسو ته معلومه ده چې الحمدلله د عمر ریډیو نشریات چې هغه د ډیر وخت څخه روان دي او په هغه کې هر کال په دغه دوو میاشتو کې د شعبان او د رمضان مبارک چې دغه یو خصوصي ترتیب هغې ته وي چې هغه درس قرآن دی او دا را تیرو شپږو اتو کالو راسې الحمدلله دا روان دی او څه کال هم چې د کال څوارلس سوه پنځه څلوېښتم د رمضان مبارک درس قرآن چې هغه الحمدلله د عمر ریډیو د نشریاتو څخه ترسره شو هم هغه درس قرآن او پای ته ورسېده او هغه شیبه نږدې ده انشاءالله چې سبا سحر به هغه درس قرآن کېږي یعنی هغه ختم به کېږي دغه ختم قرآن د هغې حوالې سره وایم چې تحریک طالبان پاکستان د مرکز لخوا دغه فیصله شوې وه چې د قرآن کریم اولنۍ حصه چې زموږ د تحریک طالبان پاکستان جاید عالم الدین مولانا شیخ ګل محمد حفظه الله صاحب چې هغوی تر د سورة الحج پورې یعنی اوولس سپارې چې هغې اولنۍ حصه هغې ترسره کړه او د هغې سره سره په دویمه حصه کې زموږ د عمر ریډیو مسؤول محترم مولانا یاسر صاحب چې هغې هم دویمه حصه ترسره کړه او انشاءالله د سبانۍ اخرنۍ ورځ ده چې هغه قرآن کریم درس پای ته ورسیږي په دغې تړاو باندې مونږ ځانګړی پروګرام کړی دی د ختم القرآن په نوم باندې په خپرونه کې به راسره زموږ د عمر ریډیو استاد محترم مولانا الیاس مهاجر صاحب هم ملګری کېږي او د هغې سره سره به زموږ د عمر ریډیو نوی همکار ناصح صاحب به هم راسره ملګری کېږي دا وخت راسره په خپرونه کې زموږ د عمر ریډیو مسؤول محترم مولانا یاسر صاحب موجود دی محترم ولی صاحب خپرونه کې تاسو ته خراغ لاست وایم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیره مننه کوم محترم ولی صاحب چې هم په ځانګړي خپرونه کې را سره موجود یاست محترم ولی صاحب سرنګي چې مونږ په پروګرام په اول کې وی چې هم زموږ پروګرام نننې چې کوم ترتیب مو کړی دی چې هغه د ختم القرآن په نوم باندې دی او هغه شیبه الحمدلله را ورسېده چې هغې ته الحمدلله مسلمانان ډیر په انتظار سره دي او د هغې سره به اجتماعي دعا هم وي او سبانی داغی اخرنی ورځ د ان شاء الله هم رازم د خبرونی په اولنی برخه کې تاسو طرف ته محترم ولی سیب الحمدلله مون په دی باندې ویاړیو او فخر کوم کو چې تحریک طالبان پاکستان د ډیر ادارو او د ډیرو حلقو کې موجود دی. باغی کې بیا دا یو مهمه اداره ده چې هغه عمر ریډیو دی چې داغی نه دغه نشریات تر سره کیږي او د تحریک طالبان پاکستان افکار د تحریک طالبان پاکستان لوایح دغه داغی سره سره الحمدلله چې کوم دینی علوم او قرآنی درس دغه کیږي هم د دغه ادارې لخوا یو ځل بیا هم دغه قرآن کریم چې داغی ترجمه تر سره شوه د تیرو کلونو په سیر باندې او څرنګه چې ما وویل چې داغی اولنی حصہ زموږ استاد محترم شیخ ګل محمد حفظه الله صاحب او دویمه حصہ ستاسو په ذمه باندې وه هغه پای ته ورسېده او هغه شیبه راورسېده هغه د خوشحالۍ هغه احساسات راغلل نو مخکې د هغې نه راځم تاسو ته چې محترم ولی صاحب د ختم القرآن په حوالې سره ستاسو احساسات څه دي څومره خوشحاله یې بیا د دین مخکې چې څه وخت تاسو مرستیا وه نو د الله تعالی د رب العالمین نه څومره شکر گزار یې چې هم په دغه حالات کې الله تعالی دغه قرآن کریم په رمضان مبارک کې د عمر ریډیو د نشریات څخه ستاسو نه ترسره کړو نو څومره خوشحاله یې څه احساسات لري. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حسن صاحب الله رب العالمین ډیره مهربانی دی الله تعالی په دغه مهربانو کې د الله تعالی په احساناتو کې یو لوی احسان دی چې څوک د الله رب العالمین د کتاب سره تعلق خپل پیدا کړي او تعلق یې راشي دغه سره احساسات هم زمونږه دغه دي چې کوم قران ذکر کړی دی فویذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. الله تعالی وی د قران علم د قران درس او تدریس د قران مشغله دا د ټول هر هغه سنه غوره ده چې د خلک یې ځان ته جمع کوي مالونه دي دنیا د سره زر دي سپین زر دي یقینا دا خبره ده چې مؤمنان مسلمانان کړه دي خون او د دې عزت نه خبر شول نو دا ټول خلک به د الله تعالی کتاب زده کی د الله تعالی کتاب به نور خلکو ته وخی او د خوشحالۍ ډیر د خوشحالۍ موقع خو سکل بیا په درس کې داوه سره دینه چې مرستیا و سره دینه چې ټولو ډاکټرانو هم دغه خبره و چې درس به تنه کې د مشرانو په سره چې کله هم راغله مونږ ته متوجه شوله مونږه په الله رب العالمین باندې توکل وکړه هغه د انساني چې کوم تعلیمات او د طب او د طبابت د ډاکټرۍ چې کوم تعلیمات مونږ دغې نه په کوم خلاف ورزي وکړله او دا یقین هم زمونږ نه و چې قرآن کریم درس به اختتام ته ورسیږي او دا زه د الله تعالی شکریا ادا کوم او دا ګڼم چې د مؤمنان مسلمانانو دعاګانې به وي الله تعالی هغه موقع راوستله چې د قرآن کریم هغه اختتامي مراحل دي چې د قرآن کریم اختتام ته رسیږي او د هغې به دعا کیږي نو دا د مؤمنان مسلمانانو هغه دعاګانې وي د الله رب العالمین هغه خصوصي مهربانۍ وي دا د چا په د لاسونو په زور باندې د مټو په زور باندې نه کیږي بلکې دا د الله تعالی په مهربانۍ باندې کیږي. موږ په دې باندې الحمدلله وایو بیا الحمدلله وایو بیا الحمدلله وایو چې دا د الله تعالی په موږ باندې خصوصي رحم وکړي الله رب العالمین نه بیا هم دغه دعا کوو او د مؤمنان مسلمانانو ته هم دغه درخواست کوو چې موږ خپل نیکو دعاګانو کې یاد ساتي چې بیا راپاروم الله تعالی د خپل کتاب د خدمت زموږ نه واغستلی کی او الله تعالی په خپل دربار یې لیک قبول او منظور کی او د قران کریم د درسونه زمونږ د مشرانو د پاره زمونږ د شيوخ او اساتذه کرامو د پاره د والدینو د پاره او بیا د ټولو مؤمنانو مسلمانانو د پاره صدقه جاریه وګرځي. ډیر مننه کوم محترم ولی صاحب هم د خپل احساسات او د خپل خوشحالۍ په تړاو باندې مراته ویل نه مننه کو قدر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې خپل استاد محترم مولانا الیاس مهاجر صاحب طرف ته زما چې هغه هم مونږ ته اوریدونکو ته خپل یو د ختم په تړاو باندې ترغیبي پیغام را کړی دی هم دغه پیغام به واورو بیا رزو خبرونې طرف ته تر پایا را سره پاتې اوسئ. رنگین او تازہ دا پیزا کلی ہوا دا ٹولن مخیستہ دا رنگین او تازہ دا پیزا کلی ہوا دا ٹولن مخیستہ دا د علم سرچنا عمر راڈیو ہر یو بیان کی نن ختم د قران د تبرک ش مومنانو نن ختم د قران د تبرک ش مومنانو خوشاله ملائک او پرشتي دی په اسمان کې نن ختم د قران د تبرک ش مومنانو نن ختم د قران د تبرک ش مومنانو لا عرش پرشتی دی حاضری نن ہوئی دی رنگینی داش بی دی لا عرش پرشتی دی حاضری نن ہوئی دی رنگینی داش بی دی پا برہ دی ثواب ش صدق ملا پا ایمان کی نن ختم د قران د تبرک ش مومنانو نن ختم د قران د تبرک ش مومنانو په بر حدی ثواب ش صدق ملا په ایمان کی نن ختم د قران د تبرک ش مومنانو نن ختم د قران د تبرک ش مومنانو يقيني الله الله سدي الله لا اله الا هو وسدوره انا بنجيش نمر الله فايتك سدي سدي بنجيش نمر سبك يا وكره او پټي شکار دي او دا ته وویل شي هو الله الذي الله الذي الله ذات بس مخبري الله نور السماوات والارض ولله جنود السماوات والارض ولله ملاك السماوات والارض دا قوم بقول لله خزائن السماوات والارض فما خبري الله الله الله دا ور اسن دم دي لو شيخ علماء الكرام اقصد بك شنو يجي لك الله تقول الله تجي تسمره به دومره بازار ته ورنارای او شری برای هغه ته ګوري په قیامت کې الله ووځي چې په یو لاس کې هوا اسمان ته پدې بل لاس ورې شي او دا به وړه کوي او आवाज وکړي چې انل مالک اين ملوک الارض یعنی زبا شایما چې شو باشه انداز مکی او دا به گزار کی الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترمو دا کما سلسله چې تاسو زمنګ د دورې تفسیر قران کریم د تفسیر واوریدله قران کریم د ترجمه واوریدله وای کی زمنګ مصر شیخ القران والحدیث حضرت مولانا شیخ ابو محمد حفظه الله ورعاه اغیو او بلزمون محترم رول مولانا یاسر سیب چاگی دمخکن مسلسل پدی شبه کی را روان دیو دغا مختلف سلسلی دی مختلف و مسائلو تاسو پی زمان خوا قیفی داد تزکویم چیزا منگ نور مصروفیت لرو کلیوارو کلیوانو ډیر مسلمانان رونه او خویندې چې هغه زمونږ مستقل اوریدونکي دي. نو دغه یو نهج او طریقه زمونږ را روانه ده. الله رب العزت دی په خپل دربار قبول او منظور کړي. اولن زمونږ د هغه مشرانو نه لکه مولانا فضل الله شهید رحمه الله او دغه رنګ چې نور څومره مشرانو چې هغه د دې بنیادی خیو الله رب العزت دی هغوی ته اجر ورکړي او د موجوده مشرانو ته د الله رب العزت اجر ورکړي چې هغوی دا شبه فعال ساتي او هغه خلکو ته د الله رب العزت بدلی ورکړي چې هغه هم دې ته غوږ دي هم په دې باندې مصارف کوي چا 5 روپۍ او چا 10 او چا 100 او چا لږ او چا ډېر الله رب العزت دې د ټولو نه قبول کړي. دا د غوږ ایښودنه دې هم الله قبول کړي د اورېدل او دا ویل دیم الله قبول کی کمرونه چغه دی شوبی ته نور خدمت کوي مطلب پیرا کوي خدمتونه کوي نو الله رب العزت دی دا غینم قبول کی دغه دعاګانې به ان شاء الله منګم کو تاسو هم کوي. نور محترمو رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمای خیر العمل ما قل ودیم بهترین عمل چې الله رب العزت د بندنه ډیر خوښیا نو دا هغه عمل دی چې دا همیشه انسان وکي. اگر که دا کم ولې نه قرآن مجید د رب العالمین کلام دی رب العالمین کلام دی او د جهالت د دور تیاری چې قرآن په خپل رڼا سره الله رب العزت په دغې رڼا سره هغه تیارې ختمې کړي دي. الله رب العزت دې په زمونږ د معاشرې دا د جهالت او دا د رسمونو رواجونو او دا د بې باکۍ او قسمه قسم د ګندګیو دا تیارې الله رب العزت دې زمونږ د کورونو او زمونږ د معاشرې نه هم وباسي. ابن شاء الله الرحمن دغه به مشني چې دا سلسله به موږ دغه رنګ جاری ساتو. چې نور عبادات په انسان باندې فرض د قرآن مجید هم دغه رنګ یو مسلسل او همیشه تنظیمداري ده. رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې تاسو د قرآن د عجایبو نه خوند والی او قرآن بار بار لولی. الله رب العزت فرمای رسول علیه السلام فرمای وان اتلو القرآن ما تدرب حکم داده چې زه قرآن ولولم ما تدرب حکم داده چې زه قرآن ولولم. نو دانه چې بس رمضان مبارک دورې تفسیر و او مطلب خا دوره وشوله او بس الله دې اجر ورکړي او ډېر خوند دی نه خوند او مزه الله رب العزت دې موږ ته مستقل نصیب کړي. او بل دا چې دا وامرېده او په دې قرآن کې څومره احکامات سمره احکامات دی پکی او سمره اخلاق دی پکی او چې دی ټولو باندې موږ عمل کوشش دا وکړو. قرآن د څه نه منع کړی چې د هغې نه منع شو. قرآن را تر څه حکم کړی چې هغې باندې موږ تاسو عمل وکړو. بالخصوص بیا د مسلمانانو خویندو دپاره دا د فردي حکم پکې دی دغه رنګه د نکاح حکم پکې دی او د مور او پلار حقوق پکې دی دغه رنګه د اولادونو حقوق پکې دی مسله د جهاد خو سړی وی ګنې قران ټولم په دې جهاد باندې راغلی او نور دغه د مانځه او د اسو د حج او د زکات چې څومره مسائل قران ذکر کړي نو چې موږ تاسو په غی باندې عمل وکړو او قران دا مستقل د خپل ژوند هغه مشعل وګرځو بس چې په دغه رڼا کې او د قران مجید سوري ته ژوند تیر کړو. رسول الله سلام فرمای چې خطرناکې فتنې بس تاسو باندې راشي. صحابه کرام وی فمن مخرج یا رسول الله اې د الله رسول د دینه د وتلو د نجات لار. رسول الله مبارک فرمای چې د دې فتنو نه د وتلو لار نو هغه د الله رب العزت کلام دی. د الله کلام دی چې په دې عمل کوئ د دې سره ژوند تیر کیا نو تاسو به الله رب العزت د فتنو نه وساتي. الله تعالی زما سره د هر قسم فتنو نه په امان کې وساته. او دیم یو ځل د الله تعالی په حضور کې سوال کو چې الله رب العزت زموږ ستاسو د ټولو دا عبادت قبول کړي. او موږ هم زه خپل مدرسه کې په درس باندې مصروف وم. ان شاء الله الرحمن زموږ هم بس تقریبا ختم دی. موږ ته هم دعاګانې کوي او موږ به انشاء الله تاسو ته دعاګانې کوو. ډیر پشي شای انسان زمونږ استاد یو تعلق دی د استاد یو د شاګردۍ د خصوصا د مولانا یاسر صاحب نو دا ټول مونږ په دعاو کې یاد سات. حسن مهاجر چې هغه غریب په دې ورځو کې انتهایی مصروف دی دا ایواز دانه چې دا په اف ام باندې نشریږي دا د نیټ په ذریعہ باندې ټول نړۍ ته نشر کیږي. هغه خدمت حسن مهاجر کوي. هدا سنور ملګری دی مستقل. الله رب العزت دې ټولو نه قبول کی او چې ټول په دې باندې د الله رب العزت شکریا ادا کو. اول زبی تاسو چې څوک الله تعالی چاله د ویلو توفیق ورکړي چاله الله د اوریدلو توفیق ورکړي او چاله په کې الله د پنځو لس روپو د لګولو توفیق ورکړي. دا څنګه چې اوس د نن سبا د چاندې او کیسې معاملې دا ماشاءالله خوان کوي. والله ما ته خوان راک دا عبادت دی عبادت دا د چاند نه د چګری العیاذ بالله چې مونږه چرته په بی دینه کې لګو دا بس د دین مینه ده که تاسو را لګي او کو مونږه دلته مصرف کو غره په یو سوکه کې بس دا اف ام دی الحمدلله تر دې دمه ته الله تعالی ډیر کار واخص الله تعالی دې مخکیم د غری دغه سلسله دا چې موږ او تاسو په حال او سات آینده ته به انشاءالله په دې باندې موږ کوم چې د سحر د درسونو سلسله ده او دغه ماښام نورې سلسلې دغه ټولې به انشاءالله همدغه رنګې جاري ساتو که زندګي وه. که زندګي نه وه خدای دې دا کار نه بندی. الله دې وله نور پیدا کړي. الله دې وله نور پیدا کړي. دا نه چې یوازې په موږ فرض خو چې ونو په موږ تاسو ټولو باندې دا فرض ده. بل ټولو مسلمانانو وروڼو خویندو ته د وحدت او د اتفاق پیغام ورکو. موږ تاسو د دې درس قرآن په وجه چې شیخ صاحب محترم مکو مولانا یاسر صاحب وکو او کله پکې موږ دغه عیسه اخلو نو موږ تاسو چې د یو مدرسې شاګردان ځان وګڼو د یو استاد روحاني اولاد ځان وګڼو نو الله تعالی دې موږ تاسو د سوچ او فکر او د نظریې او دا هر لحاظ دی الله تعالی موږ او تاسو متفق ولري چې دغه د اتفاق او د وحدت سوچ موږ او تاسو خپل کو او دسی دعاګانې یوازې دا نه چې خدای دا څوک دا کار کوي دا اف ام چې دا کامیاب کړه نه دا څومره چې غوږ دي چې موږ دا ټول یو موټی او موږ دا ټول الله رب العزت ته کامیاب دا ټول د دیوې مدرسې خلک دي که څه خلک رونه مسافر هغې په خارج کې اوري په نورو ملکونو کې اوري او د نیټ په ذریعه اوري که څوک یې برای راست اوري الله رب العزت دې موږ تاسو ټول د خپل دین لپاره یو کړي او الله دې متفق او متحد کړي. او زه دغه مسلمانانو ټولو ته پکې انشاءالله دعاګانې کوو بلکې عملي قدمونه اوچتول غواړي. د فلسطین او یا زمنګ دا کوم جهاد چې الحمدلله روان کلی کې عملی حصہ او برخه والے او دې لبتش په دعاګانو خلاص نش زخزل می او زم فلسطین مسلمانانو له دعا کوم د تحریک مسلمانانو له دعا کوم مجاهدین له او قبایل له نتش په دعاګانو بخلاص نشو عملی هم منګو تاسو په دې کې برخه واد الله رب العزت دی قبول کی ټول ته مبارکی وای چې سمرونو خويند په دې درس کې ساخسته ده نو الله رب العزت دی ټول ته مبارکی او الله تعالی دې ټول ناراضی شي او الله تعالی دې موږ له مزید توفیق راکړي امين يا رب العالمين عمر ریڈیو ستاسو د هیلو غږ هر سحر او ماخام په اف ام 99.5 ل خراسانه عمر ریڈیو د تحریک طالبان پاکستان د فکری جګړې لوی مورچل دی. عمر ریڈیو واوری او د تحریک طالبان پاکستان د افکارو او نظریاتو څخه ځان خبر کړی. کمان لمبے ظلمی دا استشاد مصر دا عبی دا دی یون دی دا ذرار دا صرف محضی یقنوی تمثل دا معجزی. عمر ریڈیو هر سحر او ماخام پا اف ام 99.5 دا آزاد قبائل څخه اوریدل شي. تحریک طالبان پاکستان وسرا یوز شی امام لجن دیتے امیو بر ملا آباد امام لجن دیتے امیو بر ملا آباد دادر سے قرآن ختم تا عمر ملا آباد امام لجن دیتے امیو بر ملا آباد دس پن قرآن تفسیر ہر کال کبھی چپور شکی دس پن قرآن تفسیر ہر کال کبھی چپور شکی تا ایف ایم تا عمر پسما کر ملا باتے امام لجن دیتے اون بر ملا آباد بیا هم خراغلاس دا عمر ریڈیو دا تحریک طالبان پاکستان اف ایم ریڈیو چینل زمون غگل خراسان سے خوری قدر من اوردون کو پا زنگڑی خبرونه کی یو زلبیاس تا سر مخمخ هم دا وخرا سر پا خبرونه کی زمون دا عمر ریڈیو مسئول محترم مولانا یاسر سے موجود ده محترم بولی سبا هم پا مخ کی مرحله کی تاسی خپل احساسات او خوشحالی دا غمو ویل محترم بولی سبا دویما موضوع کی رازو سبانی زمون دا ختم القرآن و رز دا او درس قرآن منتا تقریبا دا سورة الفجر نبا شروع کو دا سورة فجر نبا تر دا سورة الناس فوری دا ختم کی گی او نو کا داغی اپڈیٹس او داغی غا کم طریقہ کار چی دے کاغذ دا اوردن کو مخت کی دے محترم حسن سے با زمون گا دا قرآن کریم دا ختم خو بدا ترتیبی چی دا سورة الفجر نا تر دا سورة اللہب پوری دا غا دا قرآن کریم درس با اکڑا ریشی ټول مؤمنان مسلمانان ته دا درخواست دی چې دا ډېر په توجه باندې په کامل توجه باندې دا واوري او یوازې اورېدل نه بلکې بیا په عمل کې د راوستلو کوشش وکړي. یو د سورۃ الفجر نه د سورۃ اللهب پورې به د قرآن کریم دغه درس وکړل شي او د هغې نه وروسته بیا د قرآن کریم د ختم دپاره مونږه زحمت ورکړی دی محترم شیخ صاحب ته چې هغه به د قرآن کریم دغه ختم کوي څلور سورتونه به وایي او بیا به اجتماعي دعا کیږي ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته دا درخواست کوم چې څومره اوریدونکو دي چې په دغه دعا کې زموږ سره شرکت وکړي. ډیر مننه کوم محترم ولی سبا هم طریقه کار به دغه یې اوریدونکو به دغه اورېدلی وي. دې سره محترم ولی سبا زه به خپل یو موضوع طرف ته راشم او هغه به ستاسو مخې ته کېږدم. څرنګه چې د تیر کلونو په څیر باندې هم زموږ سره به زموږ اوریدونکو خپل ختمونه شریک کول، د ناظري ختمونه او د هغې سره سره نور چې کوم واړه ختمونه یا د اسماء الحسنا یا د سوره یاسین یا نور کوم د قران کریم چې کومه حصے وي دا غي ختمونه به زموږ سره خلکو شریک کول او موږ کوشش کوو چې دا غي نمونه هم واخلو او دا غي ختمونه هم وایو. خو چونکه محترم ولی سب زبا خپل دغه یوارز تاسو مخ ته کیدم چې د پرون مسبخین نوخله تر دماخه پورې انځکم 200 بیتی شوی دی او باغی کې خلکو د ختمونه ویل دي دغه موږ ځان سر سب کړی دي او لیکلې مې دي تر د خبرونی پورې نل سو پورې ختمونه شوي دي. محترم ولی صاحب داغې ویل، داغې نمونه ویل، بیا داغې د ځای نوم ویل، دغه به ګران وي. په دغه تړاو هم بیا اوریدونکي خفه کیږي، وایي زموږ نومونه ونه ویل شول. او داغې سره دغه هم وایي چې هر کوم اوریدونکي چې دي نو هغې مستقل ځان ځان لپاره د دعاګانو درخواست کړ دی، نو په دغه تړاو باندې دغه عارضه ستاسو مخې ته ږدمه چې اوریدونکي ته زما لپاره دغه خبره خپلو ټولو اوریدونکو ته دا خبره کوو چې د قرآن کریم دا ختمونه دا خو تر د نننۍ خپرونې پورې هم دغه تفصیلات دي ختمونو چې تقریبا دغه 1900 ختمونه د دې اوس د دې نه وړاندې چې څومره رابطې راځي او د ختم د اجتماعي د اختتامي دعا پورې نو دا د دې نه ډېر زیاتېږي. دا 2500 ته دا رابطې رسیږي، دا ختمونه رسیږي. نو که دغه ټولو مؤمنانو مسلمانانو نمونه یاد کړلی شي او بیا د ځایونو نمونه، نو دا مستقل یوه خپرونه غواړي خامخا. دا یوې خپرونه کې هم دا نه کنټرولېږي. نو ټولو اوریدونکو ته دا درخواست کوو چې کوم مؤمنان مسلمانانو د قرآن کریم دا ختمونه کړي دي او یا د ناظري دي او که هغه د ترجمې دي، نو موږ د خپل د قرآن کریم دا ختم سره ستاسو ختمونه به انشاءالله کېږي. نو د هر یو کس د نوم د غستلو او بیا د غزې د پوره تفصیلاتو زما دغه به یو مشکل کار جوړیږي او دا ممکن ده چې په دې لنډ خبرونه کې دغه وضاحت وکړل شي. دویمه خبره چې اوریدونکي کمکې یقیني ټول اوریدونکي په موږ باندې ډیر زیات ګران دي او د مؤمنانو مسلمانانو ضرورت او د مؤمنانو مسلمانانو حاجتونه هم ډیر زیات دي. الله تعالی دې د ټول مؤمنانو مسلمانانو شرعی او مباح ټول حاجتونه د خپل دربار عالیانه قبول او منظور کی او الله تعالی دې پوره کی. الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان څومره مشکلات سره مخامخ دي، الله تعالی دې هغه مشکلات لري کی او ختم دي کیتي الله تعالی. پاتې شو ردا چې د هر یو مؤمن مسلمان چې کم یو مشکل دی، یا قرضی دی، یا اقتصادی مشکلات دی، یا کور کې مرستیاګانې دی، یا څوک پات شوی دی، دغه ټول په دعاګانو کې یاد شوی دي. که څوک شهیدان شوی دي، که څوک په خپل مرګ باندې وفات شوی دي، او یا که څوک مریضان دي، نو دا به خامخا په دعا کې دا به یادیږي. څوک اسیران دي، بندیان دي، د چا خپل خپلوان په مسافرۍ کې، د دې ټولو دپاره به دعا خامخا کیږي. نو باید چې ټول مؤمنان مسلمانان په هغه دعا باندې اکتفا وکړي. انشاءالله خدای کې به خیر ځکه کړو ټول مسلمانان نمونه اخیستلی کیږي، بیا دغه حاجتونه نو خپرونه به ډیره زیاته تاخیر کیږي، هغه به ډیره زیاته توالت ته ځي او ګدوالي ته به ځي. ډیره مننه کوم محترم ولی سبا هم چې اوریدونکو ته مو دغه وویل چې دغه خفګان د منځه لاړو. قدرمن اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې زم د عمر رادیو نوې همکار محترم ناصح صاحب طرف ته هم هغه زموږ سره په خپرونه کې شریک شوی دی. ګورو چې هغې زموږ سره په پروګرام کې څه شریک کړی دي. زه هم محترم ناصح صاحب طرف ته تر پایه راسره پاتې اوسئ. امام مولا شون سید یو منبر مولا آباد دی تا تر سے قرآن ختم تا عمر مولا آباد دی امام مولا شون سید یو منبر مولا آباد دی امام مولا شون سید یو منبر مولا آباد دی ظلم قد تحریک دا یو پیغام یو ساخا غویتا ظلم قد تحریک دا یو پیغام یو ساخا غویتا رحمت ملنگ وایا تزر سر ملا پاتے امام لجون دید یومن بر ملا آباتے تا درس قرآن ختم تا عمر ملا مولا اباتے امام لجون دلتی امین بر مولا اباتے امین بر مولا اباتے آواز دا ستا سرور عبدالقدوس وافا او شعر دا ډیر تگران رحمت ملنگ اے دا تحریک طالبان پاکستان ننگیالی مجاہدہ ستا ٹوپک دا وقت خالد بن ولید دا توری پسیر لوڑ عظمت لری ستا دا ٹوپک شپیلے اس ہم دا غربی نڑائی دا غلام ایٹمی طاقت سر دا غر وحی اے شاہ ظلمیا تا اس ہم پاتح یہ تا اس ہم دا مظلوم ملت سترگی متوجی دی او ستا دا ہر انداز او حرکت سخولس متاثر کی گی قانون دا سرمن شرد پا قرآن دا ٹی ٹی پی دا سپیسل دین او ملت ساتون کی زوانان تحریک طالبان پاکستان خدای کا ولن وقت کے پاکستان دا ٹی ٹی بی اولس چدا آرام سا اسلامی نظام کی واخلی اولس چدا آرام سا اسلامی نظام کی واخلی دا حدب دا تحریک دے دا ارمان دا ٹی ٹی بی واستبشري بالعز والسلطان الله أكبر كبري يا أمتي دو إسلامي تاريخ دنن أو غيرت درسنا أكبر أبشري يا أمتي الله أكبر أبشري يا أمتي واستبشري يا أمتي دا عزمونو اول ولو جواندی بهیرونا الله أكبر كبري يا أمتي واستبشري بالعز والسلطان او دا اسلام پا مبین دین دا سرشندون کو زلان دا هندارا بالعز والسلطان الله أكبر جلجلت يا أمتي الله أكبر جلجلت يا أمتي عمر ریڈیو دا یوشتمی پیڑی دا سپیسلی تحریک تحریک طالبان پاکستان ایف ایم ریڈیو چینل هر سهر او هر سهر لخراسان لخراسانا واستبشري بالعز والسلطان الله اكبر كبري يا امتي دیکھ قربانی کی چھتا چاپ رکھنے شوی اگر دا اللہ نو گوڑے وہ جاڑے دا پا نصیبی دا کم نصیبی دا چھے نپکی سڑا شہید شی نپکی زخمی شو نے کوروان شو نپکی جیل تلال شو نپکی آج جیو سپیڑے اخوڑا دا اللہ دا کتاب دا فارا خلقو خپلی وقت وڑو کی والو زول او پا دا باندے حیث راندلو دیمان پا قیامت کی ولاری دا پیراؤن خوزا پا دا سلور کابلو دا لاندے ولاری نبی علیہ السلام با زخمی ولاری حمزہ علیہ السلام ہو با اتنس ٹکڑے ولاری او دیر خلق با دا مرغو دا خیٹونا دا زمرو دا خیٹونا دا زناور دا خیٹونا دا اللہ مخی تراوزی عزت مندو او یو سلی روغ رمت ولاری و سلور گوٹا باندے جوڑ آیا دا با سمر دا شرم خبر ای دا با سمر دا فیغور خبر ای پژڑا ور کڑے رمضان ترخصتو نہ بن کا چرازی پڑی رو جوڑ بوی قبرو نہ بن کا چرازی پڑی رو جوڑ بوی قبرو نہ پژڑا ور کڑے رمضان ترخصتو نہ بن کا چرازی پڑی رو جوڑ بوی قبرو نہ بن کا چرازی پڑی رو جوڑ بوی قبرونا دا جماعتنو محبت لارو ورپس خوند عبادت لارو درو جماعتی دستر خوانا چخا حقا مزا حقا لزت لارو دا جماعتنو محبت لارو ور پسی خوند عبادت لانو درو جماعتی دستر خوانا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عارف محترم ساسو دیر زیاد مننه ساسو دیر زیاد شکریہ ادا کوم چې موږ ته مو په پروگرام کې وخت راکو موږ د ټولو ناول د عمر ریډیو خبرو سزانو ته او د عمر ریډیو ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم د دې قران کریم درس ته ختم په حواله باندې ټولو ته زموږ طرف نه مبارک وي او ډیر زیاته د خوشحالی مقام دی د خوشحالی خبر ده چې الله رب العزت په داسې یو پورپی تنده ورکي موږ له توفیق راکړو د درس اوریدو او درس ته د ناستې او د هغې نه د پیدې د حاصلولو دپاره الله رب العزت موږ ته موقع راکړه موږ له دا توفیق راکړو او خپلو سزانو ته هم مبارکي وایم ډیر زیات یې د هغوی دپاره دا مبارک وي چې هغوی له الله پاک توفیق ورکړو چې د هغوی په وجه باندې ټول مسلمانانو ته دا خیرونه رسي ورسېدل نغوینم دی الله پاک خپل دربار کې قبول منظور وګرځي منګه د خپل استادانو صاحبانو دا غوی شکریا ادا کوم چې غوی دې رمضان مبارک په دې معززه محترمه میاشت کې خپل اوریدونکو ته د الله رب العزت کلام هغه درس وکړو ختم وکړو موږ دې ټول استادانو شکریا ادا کوم او موږ د خپل د تحریک طالبان پاکستان چې کوم حرکت ته د دې نړۍ ځات مطمئن یو هغه وجه دا ده چې تحریک طالبان پاکستان د قطار سره سره خپل هغه دعوتي نظام چې کوم دی سیستم چې کوم دی هغه هم فعال ساتل د دې سیستم هغه دغه چې کوم دی دا کریډیټ چې ورته وي دا غي زیات نسبت چې چاته کیږي او زیات کردار چې پکې چا دا کړی دی نو الله دې د تحریک طالبان پاکستان چې څومره مشران او قائدین شهیدان شوي دي الله دې راغوي شهادتونه قبول کړي دا غوي دي الله پاک قبرونه نور نړک کړي الله دې جنت الفردوس کې اعلی درجه مقامونه ورکړي دا غوی د مهنت او د کوشش ثمره ده چې نن د موږ هم پیدا اخلو او ټول اوریدونکو عام مسلمانان ته هم پیدا اخلي نو قاری صاحب محترم د دې ټول کریډیټ طالب حق مولانا فضل الله خراسانی رحم الله تزي غوی د درې شوبې هغه خپل ژوند کې وی چې هر څنګه حالات راځي په ما باندې زبر د درې شوبې چې کوم دي د درې دغه بز چرته هم غیر فعال نه کوم دا بز فعال ساتم هغه کې یو د عمر ریډیو یادو وی د قضا شوبې یادول او بلې مدرسې یادول چې د درې شوبې بز فعال ساتم قضا مدرسه او اف ام ریډیو الله دې دا غوی ناراضي شي او الله دې په دې عمر ریډیو باندې چې څومره د خیر کارونه کوي خلکو ته تری خیر خوريږي الله دې پکې دا غوی د ټولو مشرانو پوره پوره حساب وکړي الله دې دا غوی قبرونه د نور نډکې نو قاری صاحب محترم من چې څومره د خلکو ناورو نو د عمر ریډیو نه چې څومره خیرونه فنن سبا د ورکی خلکو ته خوريږي ځم چې داسې به کم کوزوي داسې ریډیوګان او یا داسې د حرکتونو ریډیوګان چې دا غوی نه خلکو ته خیر رسي واحد دا یو عمر ریډیو دی چې دا غینه نن سبا خلکو ته ډیر زیات خیرونه ورسېدل نو منګه د خلکو ناورو د کورونو کې زنانه د عمر ریډیو شاګردان دي هغه تر علمونه وکړل نارینه چې کوم دی هغه شاګردان دي دغه اندازه سړی نشي لګولی ډېر زیات خلکو د پیدې واغستې او الله دې زمونږ د ټولو استادانو په عمرونو کې برکت واچوي خاص کر استاد محترم مولانا یاسر صاحب حفظه الله او مولانا الیاس مهاجر صاحب حفظه الله او د دې سره سره شیخ ګل محمد حفظه الله چې سکل کم درس وکړو نو الله دې راغوي په عمر کې هم خیرونه او برکتونه واچوي الله دې ورله په علم کې هم برکت واچوي نو د هغوی د مشرانو د علما کرامو هغه محنت او د کوشش هغه ثمره ده چې هغه مونږ ته هم رسي او زمونږ اورېدونکو ته هم رسي یوازې دا نه ده چې په عمر ریډیو باندې دا درس خپرېږي نشرېږي خلک ته پیدا دي بلکې په ټوله نړۍ کې په انټرنیټ باندې هم اکثر خلک چې کوم دی د عمر ریډیو نشریات اوري د درسونه اوري او د هغې نه پیدا اخلي نو زه خو ډېر زیات مطمئن یم په خپله ځانې د خپل تحریک نه بیا خاص کر د عمر ریډیو د نشریاتو نه او چې په کوم انداز باندې دا نشریات کېږي په کوم انداز باندې د قرآن هغه تشریح کېږي زما خو علم نشته خو قاری صاحب محترم زه به دومره ووایم څنګه چې د قرآن نزول شوی دی په کومه طریقه د څه دپاره شوی دی نو زه وایم چې قاری صاحب محترم د څوارلسمې صدۍ مسلمانان یو نو خامخا غلطیانې به وي په مونږ ټولو کې خو زه وایم چې د نن عصر او د نن دور سره قرآن کریم چې په کومه طریقه زمونږ د استادان صاحبان الله دې ترې راضي شي هغوی بیانوي نو داسې به کم کوس خلک وي چې قرآن کریم د درس حق ادا کوي او د قرآن صحیح حق ادا کوي نو قاری صاحب محترم زما په زړه کې خو ډېر زیات احساسات دي جذبات دي خو داسې ده د کمې علمې د وجې نه ځینې خبرې مونږ نشو کولی نو ټول خیرونه خیرونه دي او الله دې دا خیرونه ټول عمر دپاره زمونږ په سر باندې لري زمونږ د استادان دي الله پاک زمونږ په سر باندې لري چې مونږ ته هم پیدا رسي او زمونږ اورېدونکو ته هم پیدا رسي نو قاری صاحب محترم زه دغه ټول اورېدونکو هم ډېر زیات شکریا ادا کوم چې د عمر ریډیو دا خپرونې اوري او د هغې نه پیدا اخلي او خپل عقیدې په اصلاح کوي بل دا حق او باطل په پیژني ځکه چې نن سبا خلک په مختلف شیطانی جالونو کې ګیر دي څوک د یوې وجې نه حق نشي ویلی که یو حق وای بل حق د بلې وجې نه نشي ویلی نو زمونږ مشران زمونږ استادان زمونږ تحریک طالبان پاکستان الحمدلله د هر قسم غلامۍ نه د هر قسم جان نه په دې عصر حاضر کې آزاد دی نو په دغه وجې نه داسې یو مانع نشته چې مونږ یا زمونږ مشران یا زمونږ استادان یا زمونږ علما کرام منه کوي چې یاره ته دا حق مه وایه د دې نه دا مشکل جوړېږي نو الحمدلله د قرآن کریم چې کوم حق دی نو زما خو د قاری صاحب غالب یقین مې دی انشاءالله چې پوره په پوره د قرآن کریم هغه حق ادا کېږي عمر ریډیو چې کوم درسونه دي کوم پروګرامونه دي هغه ماښامنې دي که هغه د روژې درسونه دي نو په هغې کې د خپل وس مطابق زمونږ استادان چې کوم دي هغه حق ټولې نړۍ ته رسوي او کوشش یې کوي زه بیا د ټولو اورېدونکو چې کوم دي د هغوی شکریا ادا کوم بیا خاص کر د خپلو استادانو مولانا یاسر صاحب حفظه الله او مولانا شیخ ګل محمد حفظه الله او مولانا الیاس مهاجر حفظه الله او بیا قاری صاحب محترم تاسو هم ډېر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو په دې روژه کې ډېر زیات ځان وکړو او دا درسونه مو د عمر ریډیو په واسطه باندې په انټرنیټ باندې زمونږ اورېدونکو ته ورسول چې د هغوی نه ډېر زیات خبرونه خلکو ته خواره شو نو ستاسو هم شکریا ادا کوم د خپلو سزانو او د خپلو مشرانو ټول تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ټولو شکریا ادا کوم چې د عمر ریډیو دې شعبې ته او دې دغه ته وخت ورکړی دی او دې ته توجه ورکړې ده زه به دومره ووایم بله خبره قاری صاحب دا کوم زه به خپلو اورېدونکو ته دومره ووایم چې دا راتلونکي د روژې چې کوم یو څو ورځې پاتې دي نو دا په غفلت کې تېرې نه کړي بلکه په دې کې کوشش وکړي چې کوم غفلت زموږ نشوې دی په دې روژه کې چې دا غي تلافي وکړو دا غي کوم نقصان او کمی چې زموږ نشوې دی یا ګناونه زموږ نشوې دی یا سستې شوې ده په عبادتو کې نو کوشش وکړو چې دا تیرې ورځې هېرې او د راتلونکي دوه درې ورځو کې موږ کوشش وکړو خپل ځان په الله رب العزت باندې مواب کو الله ته وجاړو الله ته توبه وباسو په دې خپلو تیر اعمالو باندې اوس هم چانس شته روژه وتی نه ده اخیرنۍ با برکت شپې او ورځې پاتې دي نو خپل اورېدونکو ته مې دغه درخواست دی چې موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زمونږ د عمر ریډیو چې کوم استادان دي هغوی هم ساتي تحریک طالبان پاکستان مجاهدین د ملک په مختلفو حصو کې په تشکیلونو باندې دي خاص کر هغوی هم په دعاګانو کې یاد ساتئ زمونږ کونډې اعتمادان دي هغوی هم په دعاګانو کې یاد ساتئ معذورین دي زخمیان دي چې ټول په خپل نیکو دعاګانو کې هیر نه کړي. او بل نن سبا د فلسطین په مسلمانانو باندې ډیر زیات سخت را تکلیف دي، مشکلات دي، هغوی په ډیر سخت ازمایش کې دي. نو خاص کر د فلسطین مسلمانان هغه هم په خپلو نیکو دعاګانو کې ضرور یاد وساتي، ځکه چې ټول مسلمانان یو تن او یو وجود دی. نو په دا خاطر باندې دا زمونږ فریضه جوړیږي چې که موږ هغوی ته د هغوی دپاره کومک ته نشو تللی، نو کم از کم چې هغوی په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد وساتو. خپل اوریدونکو ته اختر په باره کې هم یو خبره وکړم. خپل اوریدونکو ته اختر هم نیکمرغه غواړم د الله رب العزت نه، چې انشاءالله اختر هم الله دې ستاسو او زمونږ د ټولو مسلمانانو د نړۍ په خیر او عافیت سره تیر کړي، په خوشحالو سره تیر کړي. او اختر هم موږ په هغه طریقه باندې تیر کړو په کومه طریقه چې زمونږ نه اسلام الله او د الله رسول موږ ته ښودنه کړې ده، په هغه طریقه باندې موږ د خپل اختر او د اختر خوشحالیانې تیرې کړو. په هغې کې داسې کارونه ونه کړو چې هغه د اسلام سره به ټکر کې وي، نو چې د هغې نه موږ تجاوز ونه کړو، د هغې نه موږ وانه وړو، د رسمیاتو نه فضولیاتو نه ځان وساتو، او د الله او د الله د رسول د هدایاتو مطابق موږ خپل اختر خوشحالیان تیرې کړو. نو ټول اوریدونکو ته راتلونکې ورځې د الله رب العزت نه خیر غواړم. نو بیا تاسو ته مبارکي وایم، زموږ د طرف ته ټولو ته مبارک وي. په آخر کې زه بیا د عمر ریډیو د استادانو او د عمر ریډیو د ټولو همکارانو او د ټولو اوریدونکو شکریا ادا کوم. الله مو د شپږ غوڼو طرفونه حافظ او ناصر شه. د اختر ورځ د خوشحالۍ ده، د محبت او نور ولۍ ده، مبارکي وایو یو بل ته، یو بل ته وړلو د ډالۍ ده. عائشہ حسین د یار دوست پردی دنو نہ بل کار چرازی پڑی رو جوڑ باوی خبرو نہ بل کار چرازی پڑی رو جوڑ باوی خبرو نہ عائشہ حسین د یار دوست پردی دنو نہ بل کار چرازی پڑی رو جوڑ باوی خبرو نہ بل کار چرازی پڑی جوڑ بوی قبرونا پڑا ورکل رمضان ترخصتو نبل کال چرا دی پڑی جوڑ بوی قبرونا پڑا ورکل رمضان ترخصتو نبل کال چرا دی پڑی جوڑ بوی قبرونا بل کال چرا دی پڑیرو جوڑ بوی قبرونا بل کال چرا دی پڑیرو جوڑ بوی قبرونا. عمر ریڈیو ستاسو د هیلو غږ هر سهار او ماښام په اف ام 99.5 له خراسانه. شبت كالريح كالريح كالريح قوية، شبت كالنار كالنار كالنار وضية، شبت كالريح كالريح كالريح قوية. لرسول الله صلى الله عليه وسلم فختنا وشوا بالعزم فتية طارت كف إيدا الله جل جلاله رسوله غور خلق سوکتی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل حاغ مومنان چی دا اللہ جل جلالہ پلا رکے دا اللہ جل جلالہ لفارا قتال کبی سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبي سانگی دی پرا خکڑا سکی دی غنزل کڑا اے دو عمر غگرا ڈیو رب دی رات گل کڑا سانگی دی پرا خکڑا سکی دی غنزل کڑا اے دو عمر غگرا ڈیو رب دی را تگول کڑا اے دا عمر غگ راڈیو رب دی را تگول کڑا تا دا دن خدمت کاوی خواب صداقت کاوی تا دا خراسان لغرو غگ دا شاریت کاوی تا دا دن خدمت کاوی صداقت کبھی داد پورا سال پرو وقت شریعت کبھی وقت شریعت کبھی نور ہم پکو فری دنیا سرو ارو نہ بلکڑا ہے دو عمر بک راڈیو رب دی رات بلکڑا نور ہم پکو فری دنیا سرو ارو نہ بلکڑا ہے دو عمر بک راڈیو رب دی رات بلکڑا سانگی دی فرا فکڑا سکی دی غندلکڑا اے دا عمر غگ راڈیو رب دی رات بلکڑا اے دا عمر غگ راڈیو رب دی رات بلکڑا درس پن قرآن کا قدرمن اوریدن کو دلتا یو اوریدن کے دے دا غوینا پختنہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد سنو امانم جنید څنګه رو را روزیم په خیر تیریږي کنه الحمدلله دا خو ډیر اسانی او خیسته روزی د خپه خیر ته تیر شو دا الله دی وکي چې د نیک عمل نړه کې تیر شي جنید رو را تاسو د عمر ریډیو چې کوم درسونه دي د رمضان المبارک هغه وری کنه هو الحمدلله کوم درسونه چې روان دي خو منګم او رکور کې یوازې د درس نه ټول پروګرامونه منګو څنګه درس مستقله وری کنه درس خو مستقله ورو تاسو د عمر ریډیو کوم درسونه چې اوري کوم پروګرامونه د عمر ریډیو نور اوري نو تاسو څومره مطمئن یې تاثرات هم څه دي د عمر ریډیو خاص کر بیا د درسونو متعلق الحمدلله دې نه موږ ډېرې پیدا واسطه کور کې چې خلک ډېر دغه دی چې په کومه ورځ پی پی ام خراب وي نو خلک ډېر په خپه وي یاره پی ام نشته او ډېرې پیدا هم چې واسطه کور کې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم علما کرام دي د هغوی د درسونو نه مطمئن یې الحمدلله ډېر ته مطمئن یو دې شان درسونه موږ چرته نه دي لیدلي الله دې حفاظت وکړي جزاک الله خیره ډېر زیات مننه قدرمن اوریدونکو دلته یو بل ملګری زموږ سره دی دا غوینه پوښتنه کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو نو بلال بلال اور تاسو سره تحریک طالبان پاکستان د عمر ریډیو درسونه او نشریات اوري کنه او الحمدلله د عمر ریډیو درسونه او نشریات خو موږ ډیر په پابندۍ سره الحمدلله او موږ ډیر په مینه محبت سره او الحمدلله مکمل درس چکم دی شیخ صاحب محترم او مولانا یاسر صاحب چکم دے رمضان مبارک کی شروع کرے الحمدللہ منگے خف پا بندے سورو بلال اور تاسو سره تحریک طالبان پاکستان دا عمر ریڈیو دا درسونه مطمئن دي او الحمدللہ دا تحریک طالبان دا هر یو فرد مشر الحمدللہ دا علماونا منگا سل پسر مطمئن دي زمان پی اعتماد دے منتا الحمدللہ دا شریعت محمدی دا لان دے خونے کئی او الحمدللہ منگ پا غو خب باور لرو او سل پسر پی مطمئن دي و خی اعتماد پی لرو الحمدللہ تاسو د عمر ریډیو د درسونو مبارکي څه تاثرات دي الحمدلله موږ خو د عمر ریډیو د درسونو ډیر زیات مطمئن یو دا خو یو خیسته پروګرام دی او الحمدلله دا داسې یو نظام شروع شوی دی چې هر کور کې په هر ځای کې الحمدلله موږ ته په کورونو کې دا مدرسه ده بس الحمدلله موږ ته ډیر څه زده کړه او په ډیر څه باندې پوه شو او موږ په خپل هم الحمدلله او په کور کې خلکم او الحمدلله د دینه ډیر زیات مطمئن یو او الله تعالی دې د دوی په عمر کې برکت واچي او ډیر یو خسته نظام شروع کړی عمر ریډیو والا نه موږ ډیر شکر گزار یو چې دوی دا نظام روان کړی دی او دا ترتیبات شروع دي جزاک الله خیره ډیر زیات مننه تاسو هم ډیر زیات مننه الله دې اجر درکړي ډیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو دلته عمر ریډیو یو مستقل بل اوریدونکو لري دا غنه تاسو کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذ نوم لقمان لقمان تاسو د عمر ریډیو نشریات مستقل اوري کنه او الحمدلله مستقل او په پامندې سره خا په کور کې هم اوري او په کور کې هم او په دکان کې هم خا ماشاءالله دکان درسته شي دي د کپلو دی د کپلو دی ماشاءالله دکان کې امرای کور کې امرای نو څنګه د عمر ریډیو دا کم نشریات چری به خاص کر د رمضان مبارک ته درس د دین تاسو کوم فائدہ حاصل او الحمدلله خو فائدہ هم حاصل د عمر ریډیو او د تحریک طالبان پاکستان چې کوم علما کرام دي دا غوی د درسونو بیانونو تاسو مطمئن یې سل بسره مطمئن یست جزاک الله خیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو دلته زمون سره یو مشر ملګری دی دا غنه پښتنه کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذ نو زمانم ذوالفقار دی ذوالفقار سے وہ تاسو تحریک طالبان پاکستان عمر ریڈیو نشریات اوری کنا الحمدللہ خفا پابند سره اورو ذوالفقار سے بل پښتنه تاسو نه دا کوم چې اوس کوم د رمضان المبارک دا درس نو دا تاسو اوریدو الحمدللہ ته اولنا چې څنګه مولانا صاحب دل شروع کړی دا تر اخیره فوري خفا پابند سره مونږ اوریدو تاسو سره باورې کنه کور کې اوري نه نه کور خبره زده کومه کور خبره کومه کور کې ټول خفه پابندې سره اوري تحریک طالبان پاکستان د علماء کرامو د درسونو او بیانونو او د عمر ریډیو د درسونو مطمئن یې هر زه خبره د دل خبره دا وکم کنه چې الله دې دا غي په علم کې او دا غي په عمر کې برکت ورته امين او اخره دنیا دې الله زکه خيسته کی چې مونږه به دا ماشومان چرته بوتلې ځینې ماشومان خو د بوتلوي ځینې د بوتلو نه وي که نه نو کومو مدرسو له به م بوتلې او په کور کې راته مدرسې کول او کړي دي نو زه خو ورته د زړه د کومې نه دعاګانې کومه او اورېدونکو ته هم دا وایم چې په دعاګانو کې دې یاد ساتي چې د هغو په علم کې او د هغو په عمر کې الله برکات ورتوي جزاک الله خیر مونږ ټول ورته دعاګانې کوو څه تاثرات هم دي د عمر ریډیو په باره کې نو تاثرات خو زما دا دي چې ملګری په کومه ورځ باندې پیمنی نو والله چې زمونږ ټولوي واړه ټول خپای ډېر پریشانه یې او چې په کومه ورځ باندې پیمنی او دا درسونه پکې دا دینی ټول مسایل پکې بیانېږي نو بیا ماشومانو ته خپه توجه سره ناسي خپه غور باندې اوري او ډېر انتهایی پیدا ته حاصله کړه زه داسې وایم چې خپه پابندې سره هر سړی مو اوري او مونږ هم اورو او هر چا له پکار دي چې خپه پابندې سره واوري او نور به زه تاته څه ووایم خو الله پاک یو ډېره غټه مهرباني په مونږ باندې کړې ده چې کور ته راته بس دا مدرسې را رسولي دي نو جزاک الله خیره ذوالفقار صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه جزاک الله ستاسو ډېره مننه قدرمن اوریدونکو دلته د عمر ریډیو یو مستقل بل اوریدونکی زموږ سره دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ستاسو نوم ادریس ادریس صاحب تاسو تحریک طالبان پاکستان د عمر ریډیو د رمضان مبارک چې کوم درسونه دي هغه مو اوریدل او الحمدلله خو پابندۍ سره مو اوریدو او کور کې خلک خو پابندۍ سره اوري چم گاوند کلی کې دعوت خلکو لور کو چې خو پابندۍ سره واوري د وجه دار چې د خلکو په ژوندۍ کې بدلون ناولي اناسته ولاړه په مجلسونو کې جزاک الله خیره ادریس صاحب بل پښتنه تاسو نه دا کوم تر تاریخ طالبان پاکستان د عمر ریډیو د درسونو نه مطمئن نه کنه او الحمدلله ختم مطمئن یو ډیر په پابندۍ سره دغه وجه نه اورو الحمدلله موږ د خپل استادانو نه شیخ صاحب محترم نه مولانا یاسر صاحب نه دینا بسلو کې سل په صدام مطمئن یو دې په درسونو باندې مطمئن یو ستا سورات لري د تحریک طالبان پاکستان د عمر ریډیو مبارک یو د تحریک طالبان پاکستان علماء کرام مبارک الحمدلله موږ د عمر ریډیو د ټولو علماء کرام نه ډیر زیات مطمئن یو ځکه چې کوم مسالم کوي د قران او د حدیثو پرانا کې کوي او ډیر حواله په پیش کوي ډیر مطالعه کوي نو په هر مسله کې موږ ډیر زیات مطمئن په دغه وجه باندې یو خپل وخت او خپل ټیم ول ډیر زیات قران لور کوي هغه په دې باندې ډیر زیات مطالعه کوي او د هر کمایات چې وینو ډیر حواله په وي ډیر زیات مطمئن په دې وجه باندې خپل کوشش او خپل مهنت ډیر زیات کوي زموږ سره جزاک الله خیره ډیر زیات مننه تاسو هم ډیر زیات مننه د عمر ریډیو د استادانو او د ټولو همکارانو په جهان مننه رب دی رات گلکڑا اے دا عمر غگ راڈیو رب دی رات گلکڑا درس دس بن قرآن کا وا خی پا اطمینان کا وا چل حق وینا کا وا چل دا حق بیان کا وا درس دس بن قرآن کا وا داسی پار سی دن کلکی دی منگ ولکڑا اے دا عمر غگ راڈیو رب دی را قبول کړه داسې پر سید دین کلکی دی منگول کړه اے د عمر غږ راډیو رب دی را قبول کړه سانګي دی فراخ کړه سکی دی غندل کړه اے د عمر غږ راډیو رب دی را قبول کړه اے د عمر غږ راډیو رب دی را قبول کړه خخ شاگردان روزا کلی ماشومان روزا منور تہاجات لرو کوہ عالمان روزا خخ شاگردان روزا کلی ماشومان روزا منور تہاجات لرو کوہ عالمان روزا کوہ عالمان روزا تل صفت سحر ماخام تدلم یزل کڑا اے دا عمر غگ راڈیو رب دی رات گل کڑا تل صفت سحر ماخام تدلم یزل کڑا اے دا عمر غگ راڈیو رب دی رات گل کڑا سانگی دی فراخ کڑا بیا هم خراغلاس د عمر ریډیو د تحریک طالبان پاکستان اف ام ریډیو چینل زمون غغله خراسان سخاوري قدرمن اوردونکو زمون د عمر ریډیو ځانګړي خبرونه ختم القران چې باغی کې مولانا اثر صاحب مولانا الیاس مهاجر صاحب او زمون د عمر ریډیو همکار محترم ناصح صاحب چې هغه زمون سره شمولیت وکړ د هغوی نه یو جهان مننه قدرمن اوردونکو ان شاء الله په دغه به تاسو پوه شئ چې سبا به ختم القران وي په عمر ریډیو باندې نو ان شاء الله انتظار وکړئ د کوم اوردونکو چې ختمونه دي هغه هم انتظار وکړي او درس پکېږي داغه سره به جامع دعا کوي ان شاء الله به دغه دعا کې شرکت وکړي څومره چې زمونږ په نړۍ کې اوردونکو دي نو هغوی ته هم دغه وایم چې زمونږ په دعا کې ضرور شریک شي تر د سهارنۍ خپرونې پورې زه حسان ستاسو نه اجازه اخلم په تلو تلو کې په دې مبارکو شپو ورځو کې یتیمانان کونډې ماشومان په خپلو نیکو دعاګانو کې ضرور یاد ولرئ ښه شپه ولرئ او د یو ښه سحر په هیله چې چېرته یې ښه خوندور جوان ولرئ د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو بری دہجرتن اخر پردے وطن مسافری ددنگ گرنو اختر ٹولو یارانو تکبری دہجرتن اختر صاحب سرا زم خوشحال نہ گڑ گی صاحب سرا زم خوشحال نہ گڑ گی خوند شہید بچے بندی زمنگ د جنو اختر خوند شہید بچے بندی زمنگ د جنو اختر پردے وطن مسافری ددنگ گرنو اختر ٹولو یارانو تکبری دہجرتن اختر سویا کی من خیاب لبخی مشلدلی کلی سویا دی مخی اپلا بخی را مشلدلی کلی جتی روی پہا دیرا کے پا قبرن اختر او پا قبرن اختر جتی روی پہا دیرا کے پا قبرن اختر او پا قبرن اختر پردائی وطن مسافری دنگو برنو اختر دنگو برنو اختر تولو یارانو تتبریک دهجرتنو اختر دهجرتنو اختر دمیاش لیدل پمخامی ها جرگے دمی اشلی نلپ مخامی ہا ہا دکلی جرگے احمور وگورا زمون دا زندنو نو اختر دا زندنو نو اختر احمور دای وطن مسافری ددنګ غرونو اختر ددنګ غرونو اختر ټولو یارانو تتبری د هجرتونو اختر د هجرتونو اختر دای وطن مسافری ددنګ غرونو اختر ددنګ غرونو اختر ټولو یارانو تتبریک د هجرتونو اختر د هجرتونو اختر لقام سرا یزای شدا قمنو اختر او دا قمنو اختر زما لقام سرا یزای شدا قمنو اختر او دا قمنو اختر پردای وطن مسافری ددنګ غرونو اختر ددنګ غرونو اختر ټولو یارانو تتبریک د هجرتونو اختر د ورتور بنگلی لان حق جی پر بچی گنی ورتور بنگلی لان مونگلا رو برتا تیرو پسنگرنو اختر مولا رو برتا تیرو پسنگرنو اختر پردی وطن مسافری ددنگو برنو اختر ددنگو برنو اختر تولو یارانو تتبری دهجرتنو اختر خلید دا خوی جنون سرا تڑلی کسی مبارک دی دا چپو او دا جنگونو اختر او دا جنگونو اختر شم مبارک دی دا چپو او دا جنگونو اختر او دا جنگونو اختر پردی وطن مسافری ددنگو برنو اختر تولو یارانو تتبری دهجرتنو اختر تولو یارانو تتبری دهجرتنو اختر دهجر